That don't mean it's something that you're destined to repeat. Oh, you're stronger than you think. You know it has to end, but you don't know where to start. You can pack your bags and I'll meet you where you are. Oh, I'll be waiting in the car. In the dead of night, on that broken road, I won't let you walk alone. Oh, my brother, you don't have to follow in your bloodline. Oh, we got each other, and if you got tomorrow, then you still got time to break these chains that left you scarred. From where you came, follow in your bloodline. Oh, we got each other. And if you got tomorrow, then you still got time. You still got to break the chain that left you scarred. From where you came, is it who you are? Oh, my brother, you don't have to follow in your bloodline. 538 Nieuws. 1 uur. Steeds meer mensen kloppen aan bij een meldpunt voor klokkenluiders, omdat ze het idee hebben dat er misstanden zijn op hun werk. Vorig jaar waren er bijna 700 meldingen over dingen die niet zouden kloppen, zoals mogelijke fraude of grensoverschrijdend gedrag. De melders krijgen dan advies over hoe ze ermee om moeten gaan. Een motorrijdster die achterna werd gezeten door de politie is gecrashed op de A10 bij Amsterdam. Agenten wilden haar van de weg halen omdat ze gevaarlijk reed, maar bij de achtervolging raakten ze haar kwijt. Later kreeg de politie een melding dat de vrouw uit de bocht was gevlogen. Ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De oorlog in Iran is bijna klaar, heeft de Amerikaanse president Trump gezegd tegen media. Hij verwacht geen grote Iraanse vergeldingsaanvallen meer. Volgens Trump heeft Iran militair gezien niks meer over. Geen marine, geen luchtmacht en geen communicatiemiddelen. Verder zei hij dat hij olietankers wil beschermen in de straat van Hormuz. Trump wil zo de hoge energieprijzen weer omlaag krijgen. En de Edisons zijn afgelopen avond weer uitgereikt. De oudste muziekprijzen van ons land. Direct kreeg de oeuvreprijs. De jury noemt de band een toonaangevend instituut binnen de Nederlandse popmuziek. De prijs voor beste song ging naar Frenna. En Samuel Welten is uitgeroepen tot beste nieuwkomer. Vannacht in het noorden mist, koelt af naar een graad of 6. Overdag vaak bewolkt en geregeld buien. Het wordt 10 tot 14 graden. En dit was het nieuws op 538. 538 verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel snelheidscontroles oppassen. A1 naar de richting Eemnes bij 29.4. A2 Utrecht richting Amsterdam bij 68.9. A2 Utrecht richting Den Bosch bij 94.2. A4 Gent met België richting Berg op Zoom bij 246.1. A12 Gouda richting Zoetermeer bij 20.6. En ook oppassen op de A58. Breda richting Tilburg bij 55.7. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538-app. Marnix Westhuis. Hallo, Max en Andy Grammer hoor je zometeen. Ook Alan Walker na de Purple Disco Machine. Radio 538. I need you. Heartbreak Melody bij Radio 538. Ai of nie? Ai of nie? Dat is de vraag. Ai of nie? Weet jij het antwoord? Dan ga je met de prijs naar huis vannacht. Nepnieuws. Kun jij het herkennen als je het hoort of als je het ziet? Daarom draait AI of niet bij Radio 538. Je hoort een nieuwsopgave. Is ingesproken door een nepstem, door een AI-stem. Daar hoef je niet op te letten. Het gaat om de inhoud van het bericht. Kun je raden of het AI of niet is? Dit is de opgave van deze nacht. Er bestond vroeger een hele vreemde traditie waarbij kikkers werden gebruikt om te controleren of vrouwen zwanger waren. Dus een rare traditie waarbij kikkers werden gebruikt om te kijken of vrouwen zwanger waren. Wat denk je, AI of niet? Laat het weten via de gratis app van Radio 538. Hoor je het juiste antwoord sowieso binnen nu en 10 minuten. Dit is Max en Andy Grammer. The white bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. Don't know. is you. is het Summer bij Radio 58. AI of niet? AI of niet? Kun jij raden of iets echt nieuws is of nepnieuws is? Kun je raden, is het AI of niet? Je hoort een opgave. Dat is ingesproken door een nepstem. Daar hoef je helemaal niet op te letten. Het gaat om de inhoud van het nieuwsbericht. Is het AI of niet? Dit is de opgave van vannacht. Er bestond vroeger een hele vreemde traditie waarbij kikkers werden gebruikt om te controleren of vrouwen zwanger waren. Dus er werden vroeger kikkers gebruikt om te checken of vrouwen zwanger waren. Wat denk je, is het AI of niet? Even een kleine snelle blik in de 538-app. Demi denkt dat het niet AI is. Willem denkt dat het AI is. En aan de telefoon heb ik Tom. Tom, goeienacht. Ben jij een beetje ja, goed in het raden of iets AI of niet is? Zeker weten. Ik ben getraind om AI te herkennen. Oh, ja. Hoe zit dat? Leg eens uit. Nou, ik probeer af en toe met mijn ogen te kijken van, wat zie ik nou? Want laatst was ik met iemand, die was had een datingprofiel. Ja. En ik was met hem mee aan het kijken. Hij was een scherm aan het delen. En toen dacht ik van, ho, dit is niet een echt iemand. Maar ik had een beetje meegeholpen om hem te behoeden, weet je. Oké, dus jij bent een AI-expert, begrijp ik, Tom. Nou, ik wil niet een expert zeggen, maar misschien wel. Oké, nou, voordat we naar de opgave gaan, klinkt het een beetje realistisch? Ik heb wel eens naar een opgave gegaan, dan ga ik meestal de fout in, maar ik ben goede moed. Ik hoop dat alles mee zit. Ja, wat denk je, is het AI of niet? Ik heb over nagedacht. Ik zei nog tegen een goede vriend van, is het nou AI? Mijn keuze is dat het geen AI is. Dus jij denkt dat het echt waar is? Ja. Ja, nou, dat is inderdaad. Ja, dat is inderdaad het juiste antwoord. Het was namelijk vorige maand kwam het in het nieuws voorbij. 50 jaar geleden, iets verder nog terug, gebruikten mensen hun eigen urine om dat te injecteren in kikkers. En als die kikker dan eitjes legde na een tijdje, dat betekende dat die vrouw dan zwanger zou zijn. Hey, die kikkers doen het wel beter misschien dan bij ons als mensen zelf, als ik eerlijk ben, vriend. Ja, man. Hey, maar dat betekent dat je het juiste antwoord hebt gegeven, Tom. Dat ben je niet. En je hebt een 50 jaar slaapmasker gewonnen. Jazeker. Nee, dank jullie wel. Ik zeg je eerlijk. Dank je wel voor het meespelen, man. Goed bezig allemaal. Hey, fijne dag gewenst, Tom. Ingelijks. Dank je wel. Happy to start the day. Headline riots, the world is on fire. I pour me another to keep me from going insane. Take it to the limit. Dancing the night is through. This is the rest of my life. hoor je op 538. Miles Smith en Niall Horan. Drive safe. Jouw hits. Jouw 538. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change. And I know for us to grow. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. I hope that you is gonna fall. Van Miles Smith, Niall Horan, you're the drive safe bij Radio 50. Goedenacht, Marnix hier. Even een hele snelle, korte vraag aan je. Wat vind jij van contant geld? Dus gewoon contant geld, briefjes, muntjes. Wat vind je daarvan? Ben je een voorstander of ben je er tegen? Laat even weten waarom in de gratis app van Radio 50. Dan hoor je zo meteen hoe het zit. Started in my soul. He loves me now, he loves me. He holds me tight and lets me go. Soon as you leave me, we always lose connection. It's getting messy, I feel that your affection. Then lets me go. He loves me not. He loves me. He holds me tight. Then lets me go. He loves me not. He loves me. He holds me tight. Then lets me go. You gotta say that you're sorry at the end of the night. Wake up in the morning, everything's alright. At the end of the story, you're holding. Time is standing still and I don't wanna leave your lips. Tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it. Tunnel vision, every second let you with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. Cause you're the big trouble, but it could be good. I've been the same kind of misunderstood. Whatever you've done, just it ain't nothing new. You know by now we've seen it all. Yeah. Gizo en Zane, Eyes Closed bij Radio 538. De nacht van 538. Hey, hoeveel contant geld heb jij nu in je portemonnee zitten? Ik heb even gespiekt. 50 cent, het is niet meer. Ja, oké, er zit een voucher in van een of ander Duits tankstation. Maar die telt niet, toch? Nee, die telt niet. Nee. Ik heb zo'n pasjeshouder. Sowieso drama, dat los geld. Ik bedoel, los geld in je portemonnee, dat voelt alsof het gratis is. Of klinkt het heel gek? Nee, toch? En misschien is dat wel een dingetje van mijn leeftijd. Ik ben 27 jaar. Mijn financiële situatie bestaat vooral als ik even kijk in de banken. Weet je, alles daarbuiten voelt allemaal gratis. Omdat het gewoon niet van mijn bankrekening afgaat. Dus stel je voor, ik heb 50 euro in mijn portemonnee zitten. Ik ga met vrienden de stad in. En denk je, nou, 50 euro kan ik gewoon betalen. Ik zie er toch geen reet van op mijn bankrekening. Dan voelt het alsof ik een middagje gratis heb gezopen. Ah, gezopen, 50 euro, ik kan het even niet zuipen. Maar goed, je snapt wat ik bedoel. Hey, en toch roept de Nederlandse bank op dat consumenten toch nog vaker contant moeten gaan betalen. Dat er ook nog meer geldautomaten in Nederland moeten komen. En dat er ook een betere bescherming moet gaan komen tegen cyberaanvallen. Vandaag natuurlijk ook weer nieuws dat de Russische hackers in WhatsApp en al dat soort dingen zitten. Zou natuurlijk ook kunnen gaan gebeuren met de bank-apps. Daarom even een klein polletje in de 538-app. Hoe sta jij tegenover contant geld? Liever wel of liever niet? Dankjewel voor de binnengekomen reacties. We hebben het even opgeteld. En daaruit is gekomen dat ruim 67% van de binnengekomen reacties toch wel liever contant geld bij zich hebben. Berichtje van Alwin. Ik werk op de bouw. Daar komt her en der nog wel eens een briefje opeens buiten de belastingdienst om in mijn portemonnee terecht. Niet mijn naam noemen alsjeblieft. Oh, dat is te laat. Karen stuurt, hey Marnix, ik ben een voorstander van contant. Gewoon omdat ik dan meer overzicht heb wat er in en uit gaat. Hele fijne uitzending, dankjewel. En Daphne stuurt, ik vind het wel fijn om nooit contant geld bij me te hebben. Er zit trouwens wel een hele oude euromunt in mijn portemonnee, maar ik heb het idee dat die me vooral geluk brengt. Dus daarom wil ik er eigenlijk nooit van afstappen. Nou, Daphne, in dat geval, ik kan wel wat geluk gebruiken bij de benzinepomp als ik zo meteen mijn auto moet volgooien, want misschien dat die ene euromunt voor jou er dan voor zorgt dat ik niet een nier kwijt ben voor een hele volle tank. 538 met Fleetwood Mac. David Guetta, Save Me Tonight. slow down, trying to keep up with the changes. Punch that number and the name when it clocked in. Now I feel like I'm good with the cane when I walk in. Basically, life is the same thing, unless you don't want the same thing. Probably should have went and got a feature, but I didn't. I've been saving up the money, cause it's better for the business. I've been running through the strange life, chasing all them green lights, throwing out the shade for a little bit of sunshine. Republic and Sunshine bij Radio 538. De 538 ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Afgelopen ochtend is hij eindelijk van start gegaan. Sponsorloper Jeroen voor de 538 ochtendrun. Sinds het eerste moment is hij erbij. En sinds deze week gaat hij echt wat bijzonders doen. En hij is er dus al aan begonnen. Hij gaat 5 dagen lang iedere dag 100 kilometer lopen op een hardloopband. De laatste 38 kilometer die gaat hij lopen tijdens de 538 ochtendrun in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Dat doen we met z'n allen voor het Prinses Maxima Centrum. Jij kan je steentje ook nog bijdragen via 538.nl/run. En afgelopen ochtend in de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien, toen werd het officiële start zijn gegeven en het klonk als volgt. Ja, dat zou ik zeggen. 3, 2, 1. Zo super gaaf. Er staan dus in de studio van Radio 538 2 loopbanden. Op 1 loopt Jeroen dus iedere dag 100 kilometer. En op die tweede, daar zou jij ook nog op kunnen lopen. Dus wil je meelopen voor het Prinses Maxima Centrum, voor de 538 ochtendrun, ga naar 538.nl/run, doneer daar. En wie weet dat je deze week Jeroen helpt, want dat de hulp kan hij ontzettend goed gebruiken. Help Jeroen voor die 538 kilometer. Dus 538.nl/run. You look like someone I know. Breathing like a picture, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Radio 538. She can be 18, 18 with an attitude, a 19, kinda snotty, acting real rude. But as long as you a diggy, diggy, dick, girl, you know that it's on, you know that it's on. I peep something coming towards me up the dance floor, sexy and real stuff. Hey, she been peeping and I dig the last video, somewhere that a week ago. How could I tell her no? Measurements was 36, 25, 34, yelling. I like the way you brush your hair, and I like those stylish clothes you wear. I like the way the light hit the ice and glare, and I can see you moving way over there. If you wanna go and take a ride with me, we dream willing in the fold with the goldies. Oh, why do I live this way? Hey, must be the money. If you wanna go and get high with me, smoke an L in the back of the Benzie. Oh, why must I feel this way? Hey, must be the money. I'm a face about it front neck. Don't know how to act. Without no vouchers or no boosters, bringing nothing back. You should feel the impact. Shopping with plastic. When the sky's the limit and them haters can't get past that. Watch me as I gas that. 4.6 range. Once again, he paint change. Every time I switch lanes, it feels strange now. Making a living on my brain instead of cane now. I got the title from my mama, put the whip in my own name now. Damn, shit can change now. Running crazy.